الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين قالوا أذاك سانونا چویل بے یعنی اولی ویلیو چی مونگا وادا وستی دا اولا سر کی وی اوفو بالعقود وادی پورا کئی بیرست ویلیو ویدا قد اللہ میتا قبن اسرائیل نتلتا سر کی دا سلے اخذنا ومن اللذین قالو او مونگا اغستی وادا کسانونا چویل بے یا پینز پریتی دا یہودیانو ذکر شوی پینز سزاگانی وست دی زینا اغدو سزاگانی ذکر کئی چای و مشترک دا یہودیانو نسوارو بارا کی دام اغیو خاص پا نسوارو فوری دا ومن الذین قالو او دا اغکسانو ناچویل بے انا نسوارا منگا نسواریو منگا عیسائیانیو اخذنا میثاقهم. اللہ فرمائی منگا دیوادا غستیوادا دیونا فنسو حظا مما ذکرو به نو هر کا دیو غلی برا اچی نصیحت ور کرش او دیو تپاوی سرام یعنی هغه کما دهل او د حرمت هغه هر کړه اصل مسله هر کړه فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء او ورواچه ولا مونگا پمیند دیو کی اغا دشمنی او بغض الی یوم القیامة تر وزد قیامت پوری. اول نمبر دا چاگا کملو یهی سواغ تپاتی شوا اغا هم کامات تپاتی شو. او دویم نمبر دا چی مونگا تیزی ورکلا دیو دا پارام یا ورواچه ولا پمیند دیو کی اغا دشمنی او بغض تر روز دا قیامت پوری. یعنی دان سوارا دا یو بل لا مطمئن دی او دا یو بل دشمنان دی او وس پوری هم دی او دا قیامت دور دی پوری با دا شانتی دی او پا دشمنی کی عرمی دا یو بل پا خبر باندی چرتا هم یقین نکی. نو اللہ کریم فرمائی چی دا دو صداگانی دا دیو دا پارایو چی غجوی برہتی پاتی شواو دو ام نمبر چی دشمنی او ترخگنی او کینا بغض دیو پزلونو کی پیدا شو یو بلتام وسوف ينبئهم الله زردا چی خبردار بور کی دیوتا اللہ تعالی یا سزا بور کی دیوتا اللہ تعالی بما کانو یسنعون پا سبب داری چی دیو جوڑول کول لخفل زانا سامع جوڑون کی توین یسنعون نوی نوی کارون بے دزان نجوڑول لخفل زان بے دین جوڑون واللہ ویزب ورل سزا ورکمام یا فرمایا اہل الکتاب یعنی کتابو قد جاءکم فتحقیق سر راغے تاسو تا رسولنا اغزمونگ رسول یبین لکم چی بیان استاسو دفارا چی بیان اکرن استاسو دفارا کثیر الاغدیر احکامات اغدیر خبری مما کنتم آجت ویتاسو تخفون من الکتاب تتا سبا پتول دا کتابنا دا قرآننا فدید دو آیاتنو کی بیعصد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نزول دا قرآن او داغی صفتنا بیانی پدی اول آیات کی دا نبی علیہ الصلاة والسلام اغشان علمی تا اشاره دا چی او گورا دا غا علم او گورا دا غشان تا او گورا اغی تا اشاره دا نو نبی علیه صلاة و سلام چی دیو تراغه نو دیو ہو پتا والکڑی و خیانت کڑی و دیر خبری نخکار کولی و نبی علیه صلاة و سلام دا غی بیانو کو یو بیینو لکم نو بیان اکرستا سو دفارا کسیرا اغا دیری اغا خبری مما کنتم تخفونا اغا چی ویتا سو پتولی من الکتابی اے من التورات والانجیل لتورات و دینجیلنا تاسو بیا تحریف کرے او یا بما بلکل مسکری وی پتکری بمی ویعفو عن کسیر او مخاری دا دیرونا دیری خبری دا سیدی چلاغی ندر گزر کئی آغی تاسو تا بیان کری ندی اغا دیر نقصانات ستاسو چاگی اخکار کری ندی دلتا ربی علیه صلاة و سلام اغا شانی اخلاقی تا اشاره دا یعنی آغا مسئلہ بیان ای چکمو کستاسو فائدہ دا او عفا کئی دا دیرونا یعنی مختیعیات مخاری دا دیرو نقصانات استاسونا یعنی شخصی دا چا بد نبیان ای چی پلانکی کی دا نقصان دے پلانکی کی دا نقصان دے دا چا نم ناخلی شخصا دا چا نم ناخلی دا حاغ مسئلی بیان ای چاگی کی پیدا دا او کم کی چی پیدا نشتے ضرورت نشتے دے نو آغا ندی بیان کری آغے آغا یہودیانو او نسوارو تا ندی بیان کری نو یعفو والکسیر او پری خودی دی آغا دیر خبری قد جاءکم من اللہ فتحقیق سرا راغے تاسو تا دا طرف دلانا نورن اغرنا و کتاب مبین او کتاب کرم دلتا ندی نور او کتاب مبین کی قولان للعلماء دا علماء کرام دوغا قوال دی اول نمبر نور و کتاب مبین و کتاب کی دا و دا عطب دا فارده دا وضاحت دا فارده دا تفسیر دا فارده نور او کتاب دا دوانا سپسنا دا قرآن دی دا دیل پدی باندی سور حدید آیت نمبر 25 اگرام ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان وَيَمُنْغَ چِکَلَا رَسُول دُنْيَا تَارَ لِگَلَ دَنُ دَغَ پَلَاس کِ بَا کِتَابِ او پَبَلَاس کِ بَ مِیزَانِ نُدَا مِیزَان تمیزان دا وضاحت دے دا دے کتاب دا پارا کتاب دا پارا وضاحت دے چی دا سی کتاب دے چاہی کی با اغبا دا انصاف والا کتابی میزان نا مانوی مانو اخلو چی اغا میزان والا کتاب دے انصاف والا کتاب دے واو دا تفسیر دا پارا دے دا مغیرت دا پارا ندین دلتا بریلیان وای چې دا وو د فاره د مغیرت دی نو دا بریلیان هغه داسې معنا کوي چې نور او کتاب مبین وای نور دی او کتاب ښکار دی نور نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هغه مراد دی وای د نور نا نبی علیه الصلاۃ والسلام مراد دی او دا وی عطب دے او عطب تقاضا دا مغیرت کوی یعنی غیریت دا یو جدا جنس دا بل جدا دے گویا چی کتاب او نور زان لزان لدی نو نور ذات دا رسول شو او کتاب مبین دا قرآن دے نو اہل بداوی او سا تفسیرون و لا هم لکی سدی نور نمراد دا نور نا مراد اهلی نبی علیه الصلاۃ والسلام او دا بدعتیان وای چې الله ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ذات مبارک اخلی د دې زینا هاوا بیا منافی د بشریت نا اخلی یعنی وای دا بندا نه دې دا نور دې بیا باغی کی یو تفریح مرتب کئی چی دا نبی علیہ الصلاة والسلام اغا سور نو سایای نوانو دا عدم وجود دا زل دا دلیل پدی خبر باندی دے چی نبی علیہ الصلاة والسلام ذات النور دے او استدلال دا دی زین کئی چی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فتحقیق سرارا لکڑی دیتا ستا اللہ تعالیٰ پا غرانا باندی چا غوی دا نبی علیہ الصلاة والسلام ذات دے و کتاب مبین او کتاب کرام نو نبی علیہ الصلاة والسلام آغا نور ندے آغا کا نور دے نو پا معنوی سرا پا غا وسپی سپت سرا آغا نور دے نو بیا پدی رستنی آیات کی وی ذکر کی اہدی به اللہ من اتبع رضوانه توفیق ورکی اللہ تعالی آسوک چی تابداری کئی در زمان تیاد اللہ تعالی وی اگورا نبی علیہ الصلاة والسلام خلق تعالی رخین ددی وجنا وی دا نور دے خمونگوائیو نور نده ذاتن نور نده اغا دویم جواب مونگو ایو چی نبی علیه الصلاة والسلام اغا نور ده خو نور پدو قسم ده رنا پدو قسم ده یو ذاتی ده او بلا وسپی ده نو نبی علیه الصلاة والسلام اغا نوری وسپی ده دا بدبخت وی دا بریلیان دا بریلیان وای چې ذاتی دی وای هغه منافی د بشریت نه دی دی دا غی لپاره دلیل پیش کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبر یاد کوي بریلیان بس تا سره مقابله کوي نو وای نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل وای چې انا نور من نور الله بیا یو بل خبر ذکر کوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تب ورته تپسې اعتبار باندې وي چې نور دی نو هغه وایي ګورا ک نبی علیه الصلاۃ والسلام نور نه وي نو دا سورې به وي کنه دا خو سورې نو نو مونږ وایو چې یو ذاتیت دی جنس دی بل وصفیت دی نو ذات د نبی علیه الصلاۃ والسلام اغا بشر دے او وسب دا نبی علیہ الصلاة والسلام اغا نور دے صفت نور دے خوزات نور نشکے دے نو دعوا و عطفا دا مغیرت دا پار دے نو منگوائیو سینا دا سینا دا دا دا وضاحت دا پار دے منگا دا سیمانا کوچی نور و کتاب مبین رانا دا او کتاب کارا کتاب دا وضاحت دا پارا نمونگا چی مانا کونو قرآن و دا حدیث موافق دا دا مانا هم کولیشی چا غدیر بہترین دا چی دا وو عطیف دے دو نور پا اعتبار دا اثر سرا دا کتابی محکم دے مضبوط کتاب دے او دا نور دے رانا دا تیاری ختمی کل چی کتاب راشی نو شرکیات تیاری ختمی دویم کتاب مبین یعنی مکتوبیت سرا محکم و مضبوط کتاب دے او دیو داسی وی چی دا وو دا پارا دا مغیرت ذاتی دے مونگا وی چی داسی ندا مغیرت خوپا دیرو طریقو سر رازی آغا مغایرت مفهومی هم راضی مغایرت ذاتی هم راضی وصفی هم راضی تعظیمی هم راضی عنوانی هم راضی نو مغایرت مفهومی هم راضی نو دا دین مراد آغا مغایرت وصفی دے دا یو کتاب دے خود و صفتو نے دی او قرآن تا نور ویلے شوی دی لگا سور نیسا آیت نمبر 174 کی مخ کی منگا ویلیو چی یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا منگا نازل کردے تا تو تاغرنا کارا سور عراب کی ہم ویلیو آخر کی وی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه وتاسو تابداری دہا غرنا وکی چدا غسر نازل شویدا سور تغابن کے اموری فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا ایمان راوی پا اللہ دا غپ رسول باندی او پرانا آر باندی چی مونگا نازل کری دا صاف طریقی سرا اللہ نور قرآن تا وی قرآن نور دے رنا دا نو دا شان دا کتاب دو صفتونا بیان شوی دی لکا سور مائدہ کی ہم آیت نمبر 34 کی تورات تا ہم اینان زنلت تورات فی آو دو و نور وی مونگا نازل کرے دے تورات پا دی کی ہدایت دے اورانا دا نو دلتا دا قرآن ہم دو صفتونا بیانی گی چی نور و کتاب مبین دا شان دی پا دی باندی نور ہم دیر دلائل دی چی دا انبیاء کرام آغا بشریت ثابتوی پا قرآن کی دیر و آیاتونو کراغ دی لکا سور ابراہیم سور ابراہیم کی ہم فرمائے قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ویلیو دیوتا رسول دا دیو چی زن نیما مگر ساسو انتی بندیم ورزن نور نیما علماء کرام ہم آغتول ذکر کئی چی بالکل نبی علیہ السلام آغا بشر دے آغا نور ندے کسو کوئی ناغا بالکل خطا دے آغا دا قرآن مخالف دے سور بنی اسرائیل آیت نمبر 93 کی ہم ذکر کے آخر کی وَيْقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ وَيْوَرْتَوْا يَا شِفَاق دے رب زمان نیم زام اگر بشر یما خو رسول یما پر اخدا دے چی رسول یما سور کاف آیت نمبر 114 کی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیا وَإِذَا اسْتَأْذَنْتِ بَشَرًا خُبَرَ دَادَا چې ما ته وحي کیږي او تاسو ته وحي نرادي سورې انبیاء 7 نمبر آیت کې هم وایي وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَيَكْفُو يَدْرَسَنِي أَوَلَا وَيُسْرِي دَجِ وَهِ قَوْمٌ غَدِيُ تَرَجُلْ دِ وَيَتَفَوَّز دَمَ سَلِي وَكَاكَتَ تَعِلَم نَي نُدَعُ لَمَوْنَ تَفُوس وَكَابِ وَي وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وی نو گرزولی مونگا داسی جنسی قراک نکاو ننا اغی همیشه سیدون کی دوشان اغی با قراکاو نا همیشه سیدون کی دنیا کی دی او ندا تی قراک بے نکاو ننا زماوستا شان تی قراک بے هم کاو انبیاء چون تیس کی هم ذکر کئی وما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افئن مت فهم الخالدون وایتا یو بشری د دې په شانتی او بیا وای بشری خدا سي بشری چې هر یو باندې به مرګ سکون کې مرګ بچي تبهم سکی او دیو به مرګ سکی دا شانتی احادیث هم ډیر ذکر شوی دی مسلم شریف جلد نمبر 279 صفو ورا مسلم جلد نمبر 323 صفو ورا ابو داود 148 صفو ورا دین جلد مشکات شریف کی خوبہ دے باندی دیر زیاد حوالی ذکر شویدی مسند احمد چار نمبر جل 477 صفحہ دا شان مشکات شریف کی 28 صفحہ 88 صفحہ وی نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغے نوی کجرو کی با آغا صحابہ کرامو قلمون خودل نبی علیہ السلام ورتاو پرمایل چې دا قلمونه مجدی قلمونه بریخ او دل پا کال باندې کجوری کمی وشوی نبی علیه صلات و سلام ورتوی انما انا بشر اذا امرتکم بشیئ من امر دینکم فخذوه و اذا استاسو پشانتی بندیم کتاسو تازیو قبر وکم دنیا بارکی نو آغا منی سی اوی کستاسو تجربه دیر دا خود دین والا خبر دا توکمانو آغا بیا راتنگ وی دا شانتی نبی علیه صلاة و سلام وی مصفخیم او مازیگری دا مصفخیم منزکی ولالده غلطی تی وشو صحوتی وشو منسی خطا شو دا سلور رکاتو پزیبان دی دو رکات منزوکو حضرت حربان رضی اللہ تعالی عنہ آغا ورطوی وی اقوسرتی صلاتو وی منز کم شو ام نسیت یا رسول اللہ وی منز کم شو قیاستان احیر شو نبی علیہ السلام وی دوانو کی یوم ندی شوی صحابہ کرام ورطوی بلکل شوی دی منز کم شوی دی نبی علیہ السلام ورطوی زخو یو بشری ما دست بشرانونا زخ ستاسو پشانتی بشر یما توائی زمانه با خطائی گیگی دوشانتی عیشه رضی اللہ تعالی نا آغا هم پرمائی چی نبی علیه صلاة و سلام پرمائی چی انما انا بشرون زستاسو پشانتی بشر یما پیزا نسیت دو صحابه کرام وی خلط زمانه ارشینو فعلمونی تاسو ماتا راخائی عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ویتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا زمون دعا مخلق بشانتی بشر دے آغا لوی درجی والا دے آغا با جامی ہم گندلی بیزی بے ہم ساتلی آغا شانتی یعملو فی بیتی ما کان یعملو فی بیتی ویسنگ چی تاسو بکورنو کی کار کوئی نبی علیہ السلام با هم آغا کار کوئو آغا شاعر وی وی اگورا نبی علیہ السلام محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت فی الحجر نبی علیہ السلام بشر دے خدا عام بشرانو پشانتی ندے عام کانو پشانتی ندے آغا پکانو کی دیا